مافی. میگم ببین ولی پل کمتر بزن، تحویل میده هی لبخند به من. باز میگم قدر دنیا تو بدون، نزا بگذره نرمال و یه جوش. شاید رود فشار باشه و مجبور باشی با اشل کنی فکر کنی در مونگای. آخه این بهتره به نفهم زندگی، باید بگذره بالاخره. اگه بعد قردیم به گوچش زده به درکه، چرا آدم اصلیشه بپره به طرفش. پس امروزو بچسب که شنبه هیچه، که برنامه چیدی براش هفته پیشش. دورم دشمن حریف داشت ولی میبینم با مثبت ترین فاز، چون که میدونم قدرت همین جاست. زندگی و تکی میخوام برسونم به خوشتم ترین جاش. این لحظه ها مال من منه، یه جوری باش که انگاه بار آخره. به اینی که داری خانه باش خره، وگرنه میبینی ثانیه ها بایا باد رفت. این لحظه ها مال من منه، یه جوری باش که انگاه بار آخره. به اینی که داری خانه باش خره، وگرنه میبینی ثانیه ها بایا باد رفت. موقعتم ردی، من یه منفی گرام، دنیا تو چقدر تلخی. پس یه منفی دیگه میذارم پشت هر منفی. روز سختی داشتم ولی زندگی دیگه، ته روز ازت کل انرژی میره. مسیر رو میشه ساختش از رو هدف. من قاتلم، قاتل ایده های بد تو سرم. یه سکوت و عده های پشت سرش پره معناهای مبهمه. یه حرف و چند تا رای گفتنش، یه حرف از زوایای مختلف. انرژی مثبتیم بهشتی مستقیم. کار مال منه، کار مال منه. گرفتی خوب رفیق، یه فکری کن سری. ثانیه ها باریه ها نخ نخ رفت تخت گاز. باربی مثل منه، اونم بد خسته است از نفاس. وقت نخر وقت بساز. اونا که زندگی نمی کنن تو قمار می بازن، پس زندگیمو می کنم و ازش شعار می سازن. این لحظه ها مال من منه، یه جوری باش که انگاه بار آخره. به اینی که داری خانه باش خره، وگرنه می بینی ثانیه ها بایا باد رفت. این لحظه ها مال من منه، یه جوری باش که انگاه بار آخره. به اینی که داری خانه باش خره، وگرنه می بینی ثانیه ها بایا باد رفت. برق زدم مغزمو، دیدم دونه دونه ثانیه ها همش رفتن نزدم. من رد کردم همه رو، چک کردم دیدم دلم شده از قبلنم تنگ تر. فردام این لحظه ها رو میخوام از اول برگردم. چند وقت بوده یه آرزو که درد و مرجا میرن برن پی کارشون. کودک درون قرار درد چنگه، از اینجاش به بعد دیگه دلت هم سنگه. اعصاب و روانت هم این من جنگه، ولی مهم نی بده من دسته تو گریه هم بسته. چون این نسا شاید بشه بس شد. Thank you.